Leven gaat snel, onthoud dat dus wel. Zet spoed, zo goed. Zo ben je blij en zo is het voorbij als moet. Voorgoed. Hebben is hebben, denk zo. Binnen is binnen. Hallo, heb je het gekregen? Valt mee of tegen? Was het toch maar kater? Kus me en morgen vergeet me, want morgen is een andere weer je schat op aard. Dus kus me en morgen vergeet me, want morgen is mijn kus geen halve cent meer waard. Uit het oog, uit het hart, voetsie voets met liefde smart. Schat, dus kus me en morgen vergeet me, want morgen is een andere weer je liefst op haar. Wat zegt een zoen, dat kost geen miljoen, dat's klaar, niet waar. Neem hem dus vlug en geef hem terug, dat kiet of niet. Jeugd komt dit leven één keer, niets wat voorbij is, keert weer. Want als je oud bent, toch niet van hout bent, krijg je de kans niet meer. Kus me en morgen vergeet me, want morgen is een andere weer je schat op aard. Dus kus me en morgen vergeet me, want morgen is mijn kus geen halve cent meer waard. Uit het oog, uit het hart, poetsie poets met liefdesmaat. Schat, dus kus me en morgen vergeet me, want morgen is een andere weer je liefst op haar. Want morgen is mijn kus geen halve cent meer waard. Uit het oog, uit het hart, poetsie poets met liefdesmart. Schat, dus kus me en morgen vergeet me, want morgen is een andere weer je liefst op haar.